Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка шостая. Школа, у якую я стаў хадзіць, фактычна, гэта была менавіта школа, а не дзіцячая пляцоўка, як яе афіцыйна называлі. Знаходзілася на вуліцы Беламорскай, у аднапавярховым драўляным будынку, дзе да вайны таксама была нейкая вучэльня. Дзяцей у школу запісалася шмат, ад 7-гадовай малечы да 15-гадовых падлеткаў. Але па клясах нас спачатку не размяркоўвалі. Мы сядзелі ўсе разам у цесна застаўленай партамі невялічкай актавай залі. На нізенькай сцэне залі, каб на яе падняцца былі тры прыступачкі, стаяў стол для выкладчыка. На светла-сінім матэрчатым задніку вісела выява пагоні, пад ёю разгорнуты бел-чырвона-белы сцяг. У покоце залі вісеў партрэт Гітлера, упрыгожаны як ікона белымі рушнікамі з беларускім арнаментам. Выкладання па асобных дысцыплінах спачатку таксама не было. З намі праводзіліся гутаркі лекцыі па старажытнай гісторыі Беларусі, па гісторыі новага часу. Тады я ўпершыню пачуў пра вялікае княства літоўскае, пра БНР, пра слуцкі збройны чын. Праводзіліся таксама гутаркі на злабадзённыя палітычныя тэмы, пра вайну вялікай нямецчыны з бальшавізмам і сусветнай жудоўскай плутакратыяй. Амаль нікога з выкладчыкаў не памятаю ні па імёнах, ні па прозвішчах, але памятаю, як уразіла мяне іхняя гаворка. Некі час я кепска іх разумеў, бо іхняя беларуская мова адрознівалася ад мовы майго трамвайнага замулка, ад мовы, на якой да вайны гаварыла беларускае радыё. У выкладчыкаў было зусім іншае вымаўленне. Раней я ніколі такога не чуў, не чуў многіх слоў. Адкуль я мог ведаць, што чую мову, не засмечаную запазычанай расейскай лексікай, калькамі з рускай мовы, савецкімі ідэалагемамі. І ўсё ж, як я цяпер разумею, тая мова была ў многім архаічнай, на якой выкладчыкі школы на беламорскай размаўлялі ў дзяцінстве і ў маладосці. За 20 год эміграцыі яны адарваліся ад штодзённай моўнай практыкі народа, таму іхняя мова здавалася мне чужой, нібы іншаземнай, і самі яны здаваліся мне іншаземцамі. Выключэннем былі два выкладчыкі – Іван Кірапонтавіч і Паша Васільеўна, прозвішчы забыліся. Іх я ведаў па даваеннай школе, у якой вучыўся. Іван Кірапонтавіч выкладаў у той школе матэматыку, і стаць ягоным вучнем я не паспеў. Ягоная матэматыка пачыналася ў 7-й клясе. А Паша Васільеўна была настаўніцай малодшых клясаў, першай маёй настаўніцай. Але калі я ўбачыў яе школе на Беламорскай, змярцвеў, спалохаўся, што яна, напэўна, ведае пра маю бабулю Крэйну, што тая жыдоўка. Хоць адкуль яна магла ведаць? Бабуля Крэйна ніколі не прыходзіла ў тую маю даваенную школу. Аднак баяўся, а раптам ведае. Паша Васільеўна, убачыўшы мяне, узрадавалася, нават абняла, прытуліла да сябе, пагладзіла па галаве, які ты худзенькі. Ну нічога, абы костачкі былі, мяса нарасце. Невядома, ці ведала яна пра тое, чаго я баяўся, думаю, што не ведала. Але калі б і ведала, не сказала б нікому. Упэўнены ў гэтым, згадваючы добрыя, сумныя вочы той шчупленькай сівенькай кабеты. Пасля вайны сустрэцца з ёю не давялося, не ведаю, што з ёю сталася. Можа, уцякла з немцамі, разумеючы, што за выкладанне ў БНС-аўскай школе я чакаю кара чэкістаў, а можа, так і было. Нікуды не уцякла і пайшла ў гулаг, як калабарантка. За тое, што і пры немцах вучыла дзяцей чытаць і пісаць. А з Іванам Кірапонтавічам сустрэўся у верасні 44-го году. Мне было ўжо 14 з гакам, за плячыма быў партызанскі атрад, на грудзёх партызанскі медаль. Але працягваць вучобу пайшоў у 4-ю клясу, якую перайшоў да вайны. Сядзеў дылдай сярод малечы з медалём на кашулі і з парабеламам у кішэні. Той парабелам, трафейны нямецкі пісталет, застаўся мяне з партызанкі. Я не здаў яго, калі расфарміроўваўся мой атрад, хоць, вядома, павінен быў здаць. Я не меў ніякага права яго насіць, тым больш прыходзіць з ім у школу. Але што мне былі нейкія там забароны? Я нікога не баяўся. На пераменах страляў з таго парабелама на школьным дварэ ў пустую бляшанку, начапіўшы яе на плот, час ад часу даваў стрэліць каму-небудзь з вучняў старэйшых класаў. А выконваючы абавязкі завуча школы, аказаўся Іван Ферапонтавіч. У маіх вачах здраднік. Я ж ведаў, што ён пры немцах быў настаўнікам у БНС-аўскай школе, бачыў яго там на свае вочы. І калі Іван Ферапонтавіч паспрабаваў зрабіць мне заўвагу за маю страляніну, я ў адказ толькі пагардліва фыркнуў. Настаўнікам, якія абураліся, чаму Іван Ферапонтавіч баіцца мяне прыструніць, ён разгублена тлумачыў, што я магу яму сказаць. Ён, хлапчук, ваяваў, а я, дарослы чалавек, дзе быў? Не ведаю, чаму яго не арыштавалі як калабаранта. Можа, таму, што стаў супрацоўнічаць з кампетэнтнымі органамі. Тады многія, хто быў у акупацыі, недзе працаваў на немцаў, ратаваліся гэткім чынам. Не хачу так кепска думаць пра Івана Ферапонтавіча, ціхага, напаўсляпога чалавека. У яго была страшэнная блізарукасць, дзе яму было ваяваць. Да само лезе ў галаву, бо я атручаны падазронасцю савецкіх часоў. Я вярнуўся ў школу на Беламорскай. Штодня перад чарговай гутаркай лекцыі выбарачна праводзілася апытанне вучняў. Хто што запомніў з папярэдняй, ці ёсць у каго пытанні. І штодня выкладчыкі чыталі нам вершы. Багушэвіча, Багдановіча, Цётку, Купалу, Коласа. Па вершах былі хатнія заданні. Перад усім кожны вучань павінен быў вывучыць на памяць беларускую пагоню Максіма Багдановіча і верш Купалы «Мужык». Два разы на дзень нас кармілі. На сняданак давалі шклянку гарбаты з сахарынай і скібачку хлеба, намазаную шмальцам альбо маргарынам, часцей маргарынам. На абед місачка зацвіркі з ржаной мукі, крыху якой-небудзь кашы, звычайна пярловай, і шклянка кампоту з сушаных яблыкаў, таксама з сахарынай. Час ад часу на сняданак давалі малако, якое тады ў Менску было вялікай рэдкасцю. Праз кожныя два тыдні нас аглядаў лекар, пытаўся, ці баліць што, як харчуешся дома. Амаль усе харчаваліся дрэнна. У многіх ад недаядання, ад кепскай ежы быў фурункулёз, у некаторых – дыстрафія. Такім дзецям давалі нейкія лекі, вітаміны, малако яны атрымлівалі штодзень, хлеб ім намазвалі сметанкавым маслам, часам давалі сырыя яйкі. Гэтым дзецям зайздросцілі, і я памятаю зайздросціў, што ў мяне няма фурункулёзу. Уяўляю, як тут накінуцца на мяне палітрукі сённяшняга беларускага рэжыму. Бач, якія ў аўтара добранькія калабаранты, якія гуманісты, як яны, аказваецца, клапаціліся пра беларускіх дзяцей, аж заплакаць можна ад замілавання. Аднак, чаму аўтар замоўчвае тое, што дзецям уцямяшвалася ў галаву? Але я нічога не збіраюся замоўчваць. Памятаю, што ўцямяшвалі. Маскалі, жыды і палякі ёсць лютымі ворагамі Беларусі. Перад усім жыды, бо ўсе яны крывасмокі, ад якіх трэба пазбавіцца назаўсёды. Так нам казалі, гэта праўда. Але праўда і тое, што пра дзяцей БНС клапацілася. І дзякуючы ёй, дзякуючы ейным дзіцячым пляцоўкам, сотні менскіх дзяцей не памёрлі ад голаду і хваробаў. І тое праўда, што акрамя пранацысцкай прапаганды была і нармальная вучоба, выкладанне роднай мовы, матэматыкі, фізікі, геаграфіі, што дапамагло тым дзецям, якія хадзілі ў школу ўсе 3 гады акупацыі, не адстаць у вучобе на тыя 3 гады. Так што, нічога не замоўчваючы, не хачу ў сваім распавядзе пра акупацыю карыстацца ў дачыненні да калабарантаў толькі чорнай фарбай, як і ружовай. Было так, як было. Жыцця не выкрасліць нічога. Вядома, ўсё ва мне пратэставала, шчацінівалася, калі я чуў тое, што казалі пра жыдоў і палякаў. Хіба моя бабуля краіна крывасмок? Хіба бабуля Гэля люты вораг? І нарэшце схаваны ў душы пратэст выліўся ва ўчынак. Я вырашыў спаліць школу. У школе мяне было некалькі сяброў. Мае даваенныя аднакласнікі: Жэнік Курганскі, Вацік Яскерка, Міця, прозвішча не помню. Усе яны ў стаўленні да немцаў былі, як і я, зацятымі савецкімі патрыётамі. Хто, калі не падлеткі, самыя зацятыя патрыёты? Выкладчыкаў лічылі здраднікамі, а ў БНС-аўскую школу хадзілі не столькі дзеля таго, каб вучыцца, а таму, што ў школе кармілі. Пятым у нашым хаўрусе быў 9-гадовы хлопчык Валодзя Бойка, будучы журналіст, лімавец, мастацтвазнаўца, адзін з маіх бліжэйшых сяброў і ў пасляваенны час. Валодзя быў не па гадах сур'ёзны хлопчык і разам з тым прастадушны, наіўны, як 5-гадовае дзіця. Гэтую сваю кампанію я і падбухторыў на дыверсію супраць школы. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.